Du lyssnar på Sveriges Radio. Det här är P3. Man kan fundera på naturligtvis om vi kanske har levt i en lite skyddad värld i Sverige, och trots mordet på Olof Palme så har vi kanske inte trott att vi behöver skydda våra ministrar i samma omfattning, utan då kanske man till början endast skyddade statsministern och kungafamiljen och så här. Och så såg jag, fick jag syn på Anna Lind inne i Filippa K. Då hörde resten att komma att jag skulle angripa henne. Ja, vi byter alltså det ordinarie programmet här för att berätta att utrikesminister Anna Lind för nu på eftermiddagen idag utsattes för ett knivöverfall. Utrikesminister Anna Lind är där. Ja, det är uppfattat. Nu får jag veta. Enligt TT uppger i denna stund att utrikesminister Anna Lind har avlidit. När nyheten kom ut om att utrikesminister Anna Lind avlidit efter ett knivöverfall i Stockholm ville många inte tro att det var sant. Sverige hade återigen drabbats av ett ministermord, och de gamla såren från den havererade palmutredningen revs upp på nytt. Den här gången måste brottet klaras upp. Man vill ju absolut inte att vi skulle hamna i samma läge som palmutredningen hamnade i, som sagt. Den 35-årige man som anhållits i sin frånvaro som misstänkt för mordet på utrikesminister Anna Lind greps ikväll vid 21-tiden. Men vi var inte alls 100% säkra på att det var han. Rent spontant när jag pratade med honom så kändes det inte riktigt rätt. Med obegränsade resurser sökte nu polisen efter mördaren. Ett misslyckande var otänkbart. Och inom kort skulle en 24-årig man vid namn Mihajlo Mihajlovic stå misstänkt för att ha begått mordet på utrikesminister Anna Lind. Direkt därefter så anhölls Mihajlo Mihajlovic i sin utvaro. Och de poliser som fanns och bevakade lägenheten söder om stan fick order att gå in och hämta ut Mihajlovic. Det här är P3 Dokumentär om mordet på Anna Lind och jakten på hennes mördare. Med mig, Kristoffer Hansson. Sent på eftermiddagen den 10 september 2003 nås polismannen Magnus Osvald av nyheten att utrikesminister Anna Lind blivit knivskuren tidigare under dagen. Inom kort kommer han att delta i jakten på gärningsmannen, den då okände Mihajlo Mihajlovic. Jag hade själv kommit hem och satte på text-tvn och såg då att Anna Lind hade blivit knivöverfallen på varuhuset NK. Men uppgifterna som stod på text-tv var att du inte var särskilt allvarligt skadad. Välkomna till Rapport. Vi har nyss fått veta att utrikesminister Anna Lind blivit knivskuren mitt i centrala Stockholm idag. Det uppger en källa till Rapport. Det var på NK på Hamngatan som Anna Lind blev attackerad av en okänd person med kniv, och hon blev knivskuren i armen. Enligt uppgift är skadorna inte livshotande. Man hade även en intervju med polisens presstalesman, och de uppgifterna som han förmedlade var också att skadorna var inte livshotande på något sätt. Vi fick ett larm om att en person knivskuren här på varuhuset och att gärningsmannen hade sprungit från platsen. När vi kommer hit så kan vi konstatera att det är utrikesminister Anna Lind som är knivskadad. Hon har blivit attackerad av den här gärningsmannen helt plötsligt då när hon ska besöka en butik här på varuhuset. Vilka skador har hon fått? Ja, initialt så fick vi en uppgift om att hon var knivhuggen i armen då. Sen har vi nu fått efter läkarutlåtanden reda på att hon har fått motta flera knivhugg. Och det är knivhugg som har tagit i bröstet och i buken och armarna. Magnus Osvalds kollega på utredningsroten, Marianne Öhman, berättar. Ja, vi fick ju rapporter om hennes hälsotillstånd. Och jag fick ju höra då att hon hade blivit knivskuren i buken. Och även i, ja, på andra ställen på kroppen. Men att inte hur allvarligt det var. Det var ju det man hoppades på, att det inte var så allvarligt. Och i det läget så var det då en grov misshandel som var brottsmisstanken. Och i den tron så levde vi nu hela vägen fram tills vi fick budet att hon hade avlidit på torsdag morgon 05.29. Nu får jag veta. Enligt TT uppger i denna stund att utrikesminister Anna Lindh har avlidit av de skador som hon ådrog sig vid knivöverfallet på NK i Stockholm City igår. Vi försöker på alla sätt att få kontakt med Rosenbad. Göran Persson har alltså utlöst en presskonferens. Utrikesminister Anna Lindh är alltså död. Det som man kände först, det var ju sorgen att Anna Lindh hade avlidit. Och sorgen att hon var en mamma med två barn och gift och så vidare. Att det är en, trots allt en vanlig människa som levde ett normalt familjeliv så att säga, och hade barn. Och de här två stackars barnen inte hade någon mamma längre. Det här måste vi klara upp. Det är väl allmänhetens krav och det är ett befogat krav naturligtvis från allmänheten att polisen ska klara upp ett sånt här brott. Vi måste lyckas med det här. För det är ju också en frågan om att visa upp vad svensk polis klarar av. Och man vill ju absolut inte att vi skulle hamna i samma läge som Palmutredningen hamnade i, som sagt. Varsågod, och någon av åklagarna har framställt yrkanden. Ja, tack. Jag gick ansvar för mord. Mikhailo Mikhailovich har den 10 september 2003 i butiken Filippa K i varuhuset NK, Hamngatan 18-20 i Stockholm, berövat Anna Lindh livet genom att tillägna henne knivhugg i buken, bröstkorgen och armarna, varvid hon tillfogats svåra skador. Skadan i buken var så allvarlig att hon påföljande dag avled på Karolinska sjukhuset. Varsågod, kontaktin och redovisa Mihaljovic inställning. Tack så mycket. Mikhailo medger att han har angripit Anna Lindh och med kniv och att han därvid förorsakat de skador som ledde till hennes död. Han förnekar dock brott enligt den gärningsbeskrivning som finns nu och bestrider ansvar för mord. Grunden härför är att Mikhailo saknat varje uppsåt att döda Anna Lindh. Redan 2 veckor efter överfallet på Anna Lindh på varuhuset NK i Stockholm hade polisen fått tag i gärningsmannen, den då 24-årige Mikhailo Mikhailovic. Men det var först ett par månader efter händelsen, i samband med rättegången i början av 2004, som bilden började klarna av vem Mikhailovic var som person och vad som egentligen hänt de där dagarna innan överfallet och under den tiden innan han greps. Dagen innan överfallet på Anna Lindh, den 9 september 2003, tillbringar Mikhailovic in i Stockholm. Han besöker bland annat ett torgmöte som anordnas av Folkpartiet i samband med den stundande folkomröstningen som ska äga rum den 14 september om huruvida vi i Sverige ska ingå i den europeiska valutaunionen. Mikhailovic har under en längre tid mått psykiskt dåligt och hans besök hos olika läkare hade blivit fler och fler. Vi hör Mikhailovic själv ifrån rättegången i januari 2004. Du har ju i början av det här förut berättat att du sökte din läkare i början på september. Ja. Hade du en särskild läkare som du gick till jämt? Ja, men just då fick jag inte träffa henne. Var det du ville då? Jag ville prata med henne, jag mådde dåligt och ville prata ut. Vad ville du prata om då? Jag ville prata om min situation och sådär. Hur var din situation då? Ja, jag mådde jättedåligt och hörde röster och kunde inte sova, så jag ville att hon skulle hjälpa mig med det. Vad var det som rörde sig huvudet på det då, då? Vad var det som tyckte var dåligt? Jag vet inte, jag sov inte på några dagar och sådär. Vi hör polismannen Magnus Oswald. Han var väl väldigt inne på psykofarmaka naturligtvis. Det var en bit han kunde och han pratade gärna om mediciner och så vidare. För det kunde han utan och innan. De mediciner som du har fått under dina besök och dina eller konsultationer hos olika läkare, vad är det för typ av medicin du får? Remeron och Zeldox. Och du menar alla mediciner? Jag har fått jättemycket medicin. Pluskand och Stilnoft, Teralen, allt möjligt. Jag kan inte läsa upp alla nu. Alltså. Den ska hjälpa till mot sömnlöshet. Och har tabletten den verkan på dig då? Nej, jag tycker inte. Vad är det som brister? Nej, jag får ingen hjälp mot rösterna. Jag var upprörd över det och jag ville ha hjälp. Men jag fick inte. Dagen innan den här händelsen, alltså den 9 september, ja. Var du inne i Stockholm då? Ja, jag var det. Hade du kniv med inte i Stockholm då? Nej, nej. Den här dagen, alltså dagen före, anfallet på Anna Lind, hur mådde du då? Ja, jag mådde då dåligt också. Mådde dåligt också? Ja. Dagen efter Mihailovics besök i Stockholm, den 10 september 2003, beger sig Anna Lind tillsammans med en väninna från utrikesdepartementet in till Stockholm City för att handla kläder till Anna inför en stundande EMU-debatt i SVT. Varsågod någon av åklagarna och utveckla åtalet. Tack. Vi hör åklagaren Agneta Blidberg från rättegången i januari 2004. Jag skulle här vilja framhålla följande att det under förundersökningen inte har framkommit något som tyder på att det fanns en akut hotbild mot Anna Lind som kan sättas i direkt samman med det som hände senare den 10 på eftermiddagen. Det finns inte heller några konkreta uppgifter om att någon skulle ha följt efter Anna Lind när hon går genom gallerian. Och inte heller några konkreta uppgifter att hon är förföljd inne på NK. Klockan är nu omkring 3:30 på eftermiddagen, den 10 september 2003. Vi hör Anna Linds väninna från rättegången. Kan du försöka med att beskriva hur ni tar från UD och var ni går någonstans? Ja, vi går ut och går över Fredsgatan nere väl där vid Medelhavsmuseet. Och sen så går vi över Malmtorgsgatan tror jag den heter. Och sen så går vi upp för den lilla backen längs Försvarsdepartementet. Och sen går vi över Jakobsgatan kanske det då. Och in i gallerian. Samma dag som Anna Lind och hennes väninna planerat in sin shoppingrunda har Mihailo Mihailovic, precis som dagen innan, anlänt till Stockholm City för att fördriva tiden. Jag har ju sovit jättedåligt dagarna innan det här 10 september. Jag hade inte sovit någonting alls. Och så åkte jag in till Stockholm. Hemifrån tog jag en kniv för att skydda mig. Jag trodde att någon var ute efter mig och jag kände förföljelsemani. Så tog jag kniven med mig för att skydda mig och jag åkte in till Stockholm med pendeltåg. Så var jag på pub en kortare tid. Och så gick jag Drottninggatan och sen ner Hamngatan ner mot NK. Och det var inte så att vi sa nu går vi in på NK utan vi gick bara in där. Det var väl kanske en sån vanlig runda. Kanske som vi brukade gå. När ni gick där kunde du märka om ni hade någon som förföljde er eller följde efter er på något sätt? Alltså, inte vad jag märkte. Och det var, vi hade skoj, vi gick och skrattade mycket och sånt där. Så det var inga sådana känslor heller. Så tog jag ingången där på sidan av en kvall, så inte själva huvudingången alltså, utan ingång från Regeringsgatan. Så traskade jag runt där på olika plan och jag letade inte efter någon eller sånt, utan traskade bara runt. Jag hade inga tider att passa, så jag hade tid på mig att gå runt. Och sen så gick vi till höger när vi kom upp. Och sen gick vi liksom och lite in i affärerna så där och tittade. Och sen gick vi till en affär som heter Newhouse som Anna tyckte väldigt mycket om. Och de brukar handla kläder. Och sen gick vi ut därifrån igen. Och så gick vi förbi alla de här dyra affärerna. Armani och Donna Karen och allt vad de heter. Och så sa vi, det minns jag, att för vi gick förbi dem och så sa vi, och här har vi inte råd att handla, och här har vi inte råd att handla, och här har vi inte råd att handla. Och sen gick vi förbi en affär som heter Kokai, och där De kläderna går vi inte i. Och så där gick vi och skojade. Och sen går vi förbi den här trendiga butiken som ligger precis före Filippa K. Men där går vi aldrig in. Men då står vi bara och kommenterar kjollängder och sen så går vi in Filippa K. Så när jag skulle gå ut, då kom jag fel. Så hamnade jag på planet. Och så såg jag, fick jag syn på Anna Lind inne i Filippa K. Då hörde resten att komma att jag skulle angripa henne. Och så ser jag i ögonvrån, så att säga, väldigt, det är tomt här i gångstråket. Som jag minns är det inte en människa i mellan mig och den man som kommer rusande mot oss. För då ser jag att det är någon som kommer som är oerhört avvikande från allting. Som kommer rusande rakt mot oss. Jag upplever det som fruktansvärt hotfullt. Och så kunde jag inte stå emot resten utan gick fram. Och sen har jag ingen direkt minne av själva attacken. Alltså. Den har gått, det är fråga om sekunder. Och då kastar hon sig mot Anna och trycker in henne i den här klädställningen. Anna försöker försvara sig. Hon har en stor väska, en Marimekko-väska med sig som är tom nästan. Som hon sa hon skulle fylla med kläder. Och jag ser hon sliter fram den mot dem. Och liksom försöker att få bort honom. Ser du vid något tillfälle något vapen hos den här angriparen? Nej. Det ser ut som man boxar henne i magen. Hur många gånger, eller vad gör du med kniven? Jag vet inte, jag slängde den. Men när du är framme hos Anna Lind, ja. Vad gör du med den? Nej, jag vet inte. Jag riktade den. Jag vet inte. Jag siktade inte på något speciellt ställe utan jag vet inte. Jag högg bara, jag vet inte. Sticker du, hugger du med kniven? Ja, jag tror jag sticker. Fler gånger än en? Ja, fler gånger än en. Men jag vet inte hur många gånger. Och sen börjar hon segna ner, liksom långsamt. Men sen försvinner han. Och sen tittar jag bara på Anna. Sen när jag upptäcker att Anna är illa däran, så att säga. Då, sen ser jag inte honom mer. Så sprang jag därifrån, sen slängde ifrån mig kniven. Och jag fick panik och började springa ner för rulltrappan där. In mot utgången. Samma väg som jag kom in. Och jag har hört nu förmodligen att Mihailo Mihailovic har ju erkänt att det är han som är framme och angriper Anna Lind. Mm. Om du tittar på honom här då. Ursäkta, jag tycker det här är väldigt otäckt. Ja. Jag kan säga, jag har inga fler frågor till dig just nu, tack. Själva angreppet mot Anna Lind varar bara i några sekunder. Därefter beger sig Mihailo Mihailovic flyende från platsen mot utgången på varuhuset NK i Stockholm. Polismannen Magnus Osvald på utredningsroten berättar. Själva gärningen hände uppe på Filippa K på plan 1 på varuhuset NK. Och precis i samma veva som Anna Lind besökte butiken så hade en finsk kvinna lämnat tillbaka ett par byxor. Därav fick vi en exakt tidpunkt när hon hade gjort det. Och direkt efter att hon hade gjort det och lämnat Filippa K så gick hon till rulltrappan och tog den ner till gatuplanet. När du sen då har slutat angreppet, vad är din första tanke då? Jag hade ingen speciell tanke utan det var panik och folk skrek och då började jag panikfly. Så slängde jag kniven och fortsatte rulltrappan ner mot utgången. När hon står i rulltrappan på väg ner och befinner sig ungefär mitt emellan våningsplanen så blir hon omsprungen av en mansperson. Och hon hör då att någonting metalliskt klingar till i trappan. Och mannen försvinner ner och försvinner över hennes blickfång. Kniven som hamnar i rulltrappan, tappar du den eller släpper du den? Nej, jag slängde den. Och så tittar hon ner på trappsteget bredvid sig eller något nedanför. Och då ser hon att det ligger en morakniv eller en kniv som hon reagerar för. Och förstår att det är han som har släppt den. Och sen så tar hon upp den väldigt försiktigt och överlämnar den till en kassörska som står nere på gatuplanet. Det läggs i silkespapper. Hon ser också att det finns blod på den här då. Och när du sen kommer ner en våning, hur gör du då? Nej, jag kom ut samma väg som jag kom in. Och så sprang jag, tog jag höger mot Regeringsgatan. Möter du några människor som försöker stoppa dig? Eller får du på? Nej, ingen som stoppar mig, men jag möter människor. Vi hör åklagaren Agneta Blidberg från rättegången i januari 2004. Det finns ingen på NKs bottenvåning som har uppfattat vad som har hänt uppe på plan 1. Följaktligen så lyckas mannen försvinna ut ur varuhuset innan någon hinner ingripa och utan att man noterar åt vilket håll han försvinner. 11.10, ber om förtur nu. 11.10, klick på. Klockan 16.14.23 så inkom det första samtalet till SOSAB. Utrikesminister Anna Lindh. Ja, det är uppfattat. Det står snart klart att det är utrikesministern som har angripits och att hon är skadad. Men man vet inte hur allvarligt tillståndet är. Det han berättar i samband med sitt erkännande är att han springer ut från NK och springer ut på Regeringsgatan, springer den norrut och in på Salengallerian. Och att han slänger sin keps i en papperskorg. Det hittas ju en keps i den här papperskorgen. Är du som kastar kepsen? Ja. Varför gjorde du det? Jag vet inte. Jag fick panik och... gjorde saker därefter. Är det som så att du är rädd att någon ska känna igen dig inifrån morgonhuset? Nej, jag bara gjorde det. Han säger också att han går in till en frisör och ber för att bli klippt, men blir nekad. Det ligger en frisörsalong här inne i huset. Ja, jag går in här. Där, men han har ingen tid. Så... Och en chansning där? Ja. Vad vill du att de skulle göra? Jag frågade om han ville klippa mig. Han kunde inte då, och sen gick jag därifrån. Strax innan, någon 4:45, så kom det in en kille här som ville klippa sig. Väldigt uppjagad och stressad, så att det kändes inte behagligt. Det kändes som det fanns en aura liksom som inte stämde. Men jag hade ju ingen tid att klippa honom just då, så när jag bad honom återkomma imorgon kanske, för då hade jag tid. För jag var så stressad, va, så tog han ett par steg längre in och tittade ut vid fönstret och mot köket till. Och så vände han sig bara och gick neråt mot Norrlandsgatan och skyndade sig ut. Varför ville du att han skulle klippa dig? Jag vet inte. Är inte här också för att du ska förändra det utseende du hade på NK för en liten stund sedan bara? Jag vet. Om du tittar tillbaka på dig själv då, Mihaly, tycker du inte att det verkar rimligt? Nej, jag vet inte. Minns du hur du tar dig vidare ut på stan då? Nej, det minns jag inte. Han säger också att han sen tar sig ut och sen irrar omkring lite grann tills han hamnar utanför Dramaten på Nybroplan. Vad gjorde du då? Ja, då såg jag taxibilar som gick förbi. Så stoppade jag en taxi. Jag fick panik på flytet. Och åker taxi hem till bostaden. Ja, vi bryter alltså det ordinarie programmet här för att berätta att utrikesminister Anna Lindh för nu på eftermiddagen idag utsattes för ett knivöverfall. Just den här dagen så slutade jag nog vid 4-tiden, tror jag. Marianne Öhman arbetade då vid polisens utredningsrotel i Stockholm. Och jag skulle hämta min bil in i stan och sen åker jag Tegelbacken och hör på radion att... Anna Lind, vår utrikesminister, hade blivit knivskuren. När jag hörde så ringer jag till jobbet och frågar om det är något, om vi ska inställa oss där, om de behöver någon hjälp. Vilket jag då gjorde, så jag åkte tillbaka till jobbet. Och Göran Persson har alldeles nu kommit in här. Vi väntar på presskonferensen som precis nu ska börja. Välkomna till den här presskonferens som jag har kallat till med anledning av att klockan 24 idag blev utrikesminister Anna Lindh knivskuren på NKs varuhus i Stockholm. Hon opereras just nu. Läget är allvarligt och jag informeras fortlöpande av läkare om hur hennes situation utvecklas. I början var det ju väldigt... Det blir alltid situation som är kaotisk. Det tog ju ett tag innan själva... Ja, det bildas en stab och man får en struktur. Vad är det som har hänt och vad är det som ska göras? Så att de här förstahandsåtgärderna, de gjorde ju polispatrullerna på plats. En av Marianne Öhmans första uppgifter blir att bege sig till Karolinska sjukhuset där Anna Lind opereras. Ja, utanför var det ju flera stora fordon med från tv-bolagen. Och man jagade bland annat Anna Linds väninna, vet jag. Och Anna Linds man var ju också på sjukhuset. Så att det var ju, man försökte skydda de här personerna så att de skulle skonas från allt för mycket frågor. Utan de behövde ju få lugn och ro också. Gärningsmannen försvann snabbt i folkmassan och ett stort polisuppbåd jagade honom under kvällen. Vilket signalement har ni på den här gärningsmannen? Ja, det var ju ett väldigt vagt signalement som fick i början. 180 lång kamouflagefärgad jacka. Det var det som vi fick som ingångsvärde. Tyvärr så gick det ut ett felaktigt signalement till en början när man pratade om en kamouflageklädd gärningsman. Det visade sig sedermera att det hade befunnit sig en mansperson på samma våningsplan som var iklädd en kamouflagejacka. Och då förväxlats med gärningsmannen, och det är inget konstigt i sig. Sen så småningom så kom det riktiga signalementet senare samma dag. Och gick ut naturligtvis att det var en person iklädd keps, munkjacka och några mer lösaktiga byxor. Och då, det var det vi hade, och på ett tidigt stadium så hade vi också då det som vi insåg att det här är det troliga mordvapnet. Och det var det som var, kan man säga, den viktigaste tekniska bevisningen. Ett par timmar efter överfallet har en organisation börjat ta form. Och det står snabbt klart att ärendet kommer att hamna på polisens utredningsrotel. Hittills hade brottsmisstanken varit en grov misshandel. Men det skulle snart ändras i och med chockbeskedet från Karolinska sjukhuset. Trots att all nödvändig medicinsk expertis och teknisk utrustning hela tiden används gick Anna Linds liv inte att rädda. Utrikesminister Anna Lind avled klockan 05.29 torsdagen den 11 september 2003. Sverige hade fått sitt eget 11 september och drabbats av ännu ett ministermord i modern tid. Nu var det ett spaningsmord som måste klaras upp, vilket innebar att det inte fanns någon känd gärningsman och att man därför måste arbeta förutsättningslöst. Mängder av vittnen måste förhöras, och genom polisens tipstelefon strömmar tusentals tips in som alla måste bearbetas i jakten på en gärningsman. Håkan Johansson arbetar på polisens underrättelserotel, den avdelning som kommer att ta hand om alla inkommande tips. Vi öppnade i varje fall vår tipstelefon då, 020-260-270 för allmänheten, och det började ju redan initialt att ringa in en hel del tips. Så att sammantaget tycker jag att den informationen som vi erhöll hade en bra kvalitet. Så det var inte många tips som man bara kunde skriva av direkt som att den här har kanske mindre värde för utredningen, utan Alla behandlades efter samma system och som att det var verkligen information som kunde leda den här utredningen framåt. Polismannen Magnus Osvald på utredningsroten berättar. Direkt efter gärningen hade skett så larmades ju naturligtvis händelsen ut. Och ett signalement lämnades ut och man började ju skanna av naturligtvis efter signalementet i tunnelbanor, bussar och i närområdet naturligtvis. En patrull bestämde sig för att följa en tänkbar flyktväg som gärningsmannen skulle kunna haft. Och naturligtvis så följde man upp flera tänkbara. Men den här patrullen gick då Regeringsgatan norrut och sökte igenom papperskorgar. Jag tänkte om gärningsmannen kanske har slängt saker ifrån sig. Och de söker sig upp längre och kommer då fram till Salengallerian. Går in där och söker igenom papperskorgar. Och i en papperskorg så finner de då en mörkblå keps, en Nike-keps. Sen fick vi så småningom även fram bilder på en person som stämde överens med signalementet. Och det var i samband med att vi hittade filmer uppe på plan 2 på NK Sport och fritid. De hade sammanlagt 16 kameror utportionerade på sin avdelning. Och på deras inspelade film från aktuellt datum så hittar vi alltså den här tilltänkta gärningsmannen som rör sig på plan 2. Och han har då en mörk keps som till synes överensstämmer med den keps som vi hittar. Efter en genomgång av övervakningsfilmerna på varuhuset NK lyckas man isolera en person som blir extra intressant för utredningen. Framförallt kan man ju säga att han stämmer helt överens med signalementet som vi har fått. Och det visar sig även bild för ett av vittnena. Och när hon får se bilder på de här övervakningsbilderna så säger hon att det är den som utförde gärningen. För övrigt så kan man också konstatera när man tittar på filmen så verkar han söka någonting. Så att säga. Han går fram till trapphuset och tittar ner i det för han verkar liksom försöka hitta någon person. Det är vår uppfattning. I fortsättningen kommer han att kallas för NK-mannen. I det läget har man ingen aning om att NK-mannen egentligen heter Mihailo Mihailovic. Men genom tipstelefonen hade polisen nu fått in uppgifter om andra möjliga gärningsmän. Marianne Öhmans uppgift blir att hålla i förhören. Och det dröjer inte lång tid till ett första gripande. Han togs in dagen efter, har jag för mig. Ja, dagen efter så hördes han och samma dag avskrevs den misstanken. Just att hans signalement inte överensstämde alls. Och sen hade han inte, han var inte den konditionen att han kunde utföra ett sånt här dåd. Men övervakningsbilderna från NK skulle återigen komma att påverka utredningen. Polismannen Magnus Osvald igen. Till att börja med, så för att få in information om någon skulle inom myndigheten i Stockholm eller övriga landet känna igen den här personen, så la vi ut det på våra interna datanät. Och därifrån har alltså på något sätt media fått de här uppgifterna. Någon måste ha naturligtvis ha överlämnat och läckt, som man så allmänt talar om. Och media la ut de här bilderna och kom ut i pressen på lördagen den 12. Fast de hade maskerat ansikte på personen i fråga. Polisen har valt att inte visa bilden för allmänheten eftersom det skulle kunna förstöra eventuella nya vittnens uppfattning om mannens utseende. Men idag publicerar kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen bilder på vad de hävdar är just den mannen polisen försöker identifiera. Något som varken bekräftas eller förnekas av polisen. De jag har hunnit prata med hittills idag på morgonen är ju lika bestörta som jag om det nu skulle vara polisens bilder som är utlämnade. Det kan ju i förlängningen bli så att det är svårt eller omöjligt att lagföra en misstänkt person. Och då rämnar ju hela rättsfrågan, hela rättsapparaten när det gäller den här utredningen. Så det är ju väldigt allvarligt. Då fattade vår högsta ledning beslutet att det är lika bra att vi går ut med bilderna helt och hållet. Och så får vi se om vi kan få någon hjälp av allmänheten. Vi jobbade otroligt intensivt. Vi var ju bara hemma och sov några timmar och så var vi tillbaka. Så det var ju en jakt hela tiden för att få tag i den här personen som hade begått den här gärningen. Spaningen efter Anna Linds mördare går nu in på sitt femte dygn. Och trots att man fått in en stor mängd tips så väljer nu polisen att publicera omaskerade bilder på den man som rörde sig på NK minuter innan Anna Lind blev attackerad. De bilder som har presenterats av vissa media idag är polisens bilder. Vi är mycket angelägna att komma i kontakt med den person som förekommer på de bilderna. Med omaskerade övervakningsbilder ute i medierna kommer mängder av tips in som bland annat namnger personer som möjliga gärningsmän. Efter en genomgång av tipsen på underrättelseroten ser man att en man återkommer. Och Marianne Öhman skulle snart få stifta bekantskap med den i media så kallade 35-åringen. Hans gripande fotograferades och visades i tidningarna, så att det var ju under stor publicitet som han greps. Den 35-årige man som anhållits i sin frånvaro som misstänkt för mordet på utrikesminister Anna Lindh greps ikväll vid 21-tiden. Mannen kunde gripas i närheten av Råsunda fotbollsstadion i samband med fotbollsmatchen mellan Hammarby och Djurgården. Enligt källor till Sveriges Television så greps mannen på en restaurang och gripandet blev helt odramatiskt. Vi var ju tvungna att titta på de här tipsen och vi hörde honom och han blev ju även häktad så att man kunde inte utesluta att han var gärningsmannen. En av anledningarna till att han satt häktad var att han inte hade något alibi. Så att det var ju det vi försökte. Vi försökte kartlägga hans timmar runt den här aktuella händelsen. Men rent spontant när jag pratade med honom så kändes det inte riktigt rätt. Kära TV-publik, ärade medmänniskor. På kvällen den 11 september 2003, samma dag som Anna Lindh avled, höll statsminister Göran Persson ett direkt tal till svenska folket. I kväll känns det kallt i Sverige. Vi trodde kanske att vi skulle vara förskonade. Att våldet inte åter skulle drabba oss, slå rakt in i vår demokrati. Men vi är inte förskonade. Chock och förstämning råder i vårt land. Utrikesminister Anna Lindh är död. Utsatt för ett attentat och berövad livet. Det som hänt är förfärligt. Det känns som overkligt och ändå saknar vi henne redan. Alldeles nyss fanns hon här mitt bland oss. Minnet är så tydligt. Vi kan höra hennes röst, positiv men uppfordrande. Hennes skratt när hon svischar förbi. Vi kan se henne framför oss, ivrigt gestikulerande på ett torg eller i en talarstol, för att dela med sig av det hon kunde och ville, för att förmedla sin vision av framtiden. Den Anna som med några väl valda ord eller ett varmt leende gav stöd när det behövdes, som hade den där förmågan att glädjas och glädja andra. Det känns så orättvist. Anna Lindh rycktes bort ifrån oss mitt i sin gärning. Mitt i sitt demokratiska arbete. Det som hon satte så stort värde på. Hon hade så mycket kvar att göra. Så mycket kvar att ge. Som mor, maka, vän, arbetskamrat och politiker. Den 16 september 2003 hade polisen gripit den så kallade 35-åringen. Den man som hittills passat bäst in som en möjlig gärningsman och som därför anhållits och nu också häktats som skäligen misstänkt. Men det man då inte visste var att den verkliga gärningsmannen, Mihajlo Mihajlovic, faktiskt redan fanns bland de tusentals tips som hela tiden strömmade in. Under tiden Marianne Öhman håller förhör med 35-åringen försöker man på annat håll att gå igenom så många tips som möjligt. Det var bara en tidsfråga innan polisen skulle komma till tipset som handlade om Mihajlo. Problemet var bara att Mihajlo förekom inte med sitt riktiga namn bland tipsen, utan istället under sitt smeknamn Micke. Håkan Johansson på underrättelseroten berättar. Vi fick ju in det första tipset på Mihajlovic redan den 14. Att då gärningsmannen, det är en anonym tipsgivare som ringer in och säger då att gärningsmannen heter Mikael, är cirka 25 år och av jugoslaviskt ursprung. Och att han tidigare har bott då på Gröndalsvägen i Hovsjö, Södertälje, men att han numera bor i Tullinge. Och att han ska lida av någon form av sjukdom. Vi la den åt sidan i varje fall. Och då gjorde vi så att de meddelade vi våra kollegor att kommer in någon mer information kring den här individen så vill vi ha dem utplockade för vidare bearbetning. Och redan dagen efter, den 15 september, dagen innan 35-åringen grips, kommer ytterligare tips in om Mihajlovic. Från en person som tycker sig känna igen då Mikael som man kallar den här personen då, från TV och tidningar. via den bilden då som publicerades. Och det här, den information han lämnar, det är tredjehandsinformation som man har hört från andra. Den information han har fått då, det är att mamman då till gärningsmannen, eller till den utpekade personen, kände igen sonen på bilderna. Och att hon ska börja gråta, och att hon också hade bränt då en Nike-tröja. Och att den här personen även ska lida av en psykisk sjukdom. I och med då att vi har en information från dagen innan som berör samma person, tycker jag inte min chef Maud Gudmunds som operativ chef hos oss. Hon tyckte då att det här ska vi köra i botten, det här ska vi gå vidare med och identifiera den här personen. Nu måste man försöka ta reda på Mickes egentliga identitet. Men var befann sig då Mihailo, alias Micke? Vi tar oss tillbaks till dagen för överfallet, den 10 september. Efter attacken på Anna Lind flyr Mihailo ut från varuhuset NK och hamnar till slut utanför Kungliga Dramaten, där han tar en taxi för vidare färd hem till bostaden i Tullinge utanför Stockholm. När ni skulle åka ifrån Dramaten mot Tullinge, minns om det var några avspärrningar i stan då, eller om det var som vanligt? Ja, taxichauffören, han sa att det har hänt knivskärning på NK, så han var tvungen att ta en annan väg. Hur tyckte du att det var att man tog upp det, eller att han började prata om det när du visste vem det var som hade gjort knivskärning? Jag vet inte, jag kände ingenting. Jag pratade inte med honom någonting om det. Men den taxichaufför som kör Mihailo skulle förbli okänd i flera månader efter överfallet. Ända tills rättegången startat i början av året därpå. Vi hör polismannen Magnus Osvald. Ja, han hör av sig efter första rättegångsdagen. Och vi får tag i honom och han kommer in på förhör. Och han berättar då att i samband med att rättegången har dragit igång och han har sett nyheterna på tv där man har visat bild på Mihailovic, så säger han att han uppger då att det är först då som han inser att den personen körde jag i taxi den här dagen och är ut till en adress söder om Stockholm. En fråga som inställer sig i alla fall hos mig, det är, det här skedde ju i september månad 2003, och du gav dig till känna för polisen här nu i torsdagskväll eller fredags morse. Kan du berätta varför det har tagit sån tid för dig att komma i kontakt med polisen? Mm. Jag försökte tänka bort, alltså jag kunde ändå inte liksom riktigt fatta, eftersom han var ju så pass lugn och jag menar, han mördade Anna Lind och sen 10 minuter efter åka taxi och var så tvärlugn. Kunde inte vara han liksom. Det var ju så för mig. Och sen eftersom jag sov mycket, eller jag jobbar mycket på nätterna, så sov jag bort på dagarna och så bara jag liksom in och ut och jobbar. Har du sett någon annan bild nu senare under december eller januari månad? Ja, nu har jag sett, i veckan såg jag bilder på tv, då var jag hemma den förra veckan då. Och när jag såg bild, det var en speciell bild som jag såg, och då kände jag igen honom. Och idag när jag ser honom så känner jag, det är absolut 100% att det är han som åkte med mig. Det är den 10 september 2003. Mihailo har precis överfallit utrikesminister Anna Lind med kniv inne på varuhuset NK i Stockholm. Därefter befinner han sig i en taxibil på väg ut mot föräldrahemmet i Tulling utanför Stockholm. Vi hör taxichauffören som körde Mihailo från rättegången i början av 2004. Han satte sig i framsätet hos dig. Ja. Hade ni någon diskussion, du och han, under färden? Ja, vi hade ett par diskussioner, eller snarare, ja, vi småpratade under hela färden. I och med att jag var lite osäker på om jag skulle få betalt, så försökte jag få prata med honom ganska länge och för att bygga upp ett visst relation då. Det är något problem det här med taxichauffören att ta några pengar? Nej. Kan du berätta vad du säger? Jag sa att jag skulle betala när jag kom hem. Och förklara var hem var någonstans också. Vadå? Att det var till Tullinge. Ja, till Tullinge, ja. Det var inga problem på hans sida? Nej. Så såg vi polisbilarna lite längre bort. Så sa jag att Anna Lind hade blivit anföll, fast jag trodde inte det var så allvarligt. Jag visste inte det. Men jag tyckte inte han reagerade eller sa någonting. Och så bytte jag ämnen och försökte få igång något ämne som kunde intressera honom då. Alltså ibland när man har kört ett tag så märker man ungefär vilka som betalar, vilka som kan vara problematiska. Och hans kläder och hans utseende och lite så här utsliten såg han. Och ja, men då blir man lite tveksam om man kommer få betalt, fast vi snackade aldrig om några pengar under färden. Körde han fram till utanför din port där du bor eller? Nej, han körde fram till parkeringen. Hur långt ifrån är det där du bor? Det är ungefär nästan 100 meter. Och så frågade han om han kunde gå upp och hämta pengar. Fast han hade inte sagt till mig någonting om att han inte hade några pengar. Och då sa jag att jag måste följa med i så fall. Och då... Okej, visst, följ med liksom. Var han med in i lägenheten och träffade din... Nej, han står utanför. Ute i trapphuset? Ja. När du kommer hem till lägenheten, vad gör du där då? Jag kom hem till lägenheten och då sa jag till min... De hade inte sett på TV och då sa jag till min mamma vad som hade hänt. Och... På en gång? Ja. Medan taxichauffören väntar på sin betalning plockar Mihailo ihop nya kläder och ett par skor och lägger allting i en blå väska som han tar med sig. Men väl nere vid taxibilen igen vill Mihailo fortsätta färden. Nu mot stadsdelen Hovsjö i Södertälje kommun. Hovsjö är naturskönt beläget med många skogsområden. Och Mihailo som tidigare bott i stadsdelen kan Hovsjö och dess omgivningar utan till. Vi hör Mihailo Mihailovic igen från rättegången. Varför vill du åka till Hovsjö? Jag vet inte, det var ett namn som bara kom upp sådär. Vad var tanken med att åka dit då? Ja, jag åkte dit i skogen. Varför? Jag vet inte. Jag vet inte, jag fick panik. Jag tänkte, det finns ett syfte med att åka till skogen. Du ska inte bara ut och vandra i skogen, du ska göra någonting där. Nej, jag var där och slängde kläderna. Du slänga kläder? Ja, byta om där. När vi hade förhör med dig i förra veckan. Okej. Okay. För att du stoppade ner alla gamla kläder i den blåa väskan. Du försökte elda upp det. Ja. Var det så? Ja. Varför ville du elda upp dina kläder? Jag vet inte, jag fick panik. Det är inte som så att det här är också ett sätt att få bort spåren från att det är du som är enkommanden? Nej. Nej, men i så fall hade jag inte berättat det för alla jag såg. Liksom. Alla jag träffade att jag hade gjort det. Att du är ute i skogen, du försöker elda upp kläderna. Har du med en brännbar vätska eller har du tändstickor med dig? Nej, jag hade bara med min tändare. Tändare? Ja. Men det gick inte, det var dåligt väder så jag slängde dem istället. Efter flera misslyckade försök att tända eld på de kläder som Mihailo haft på sig under knivöverfallet gömmer han istället plaggen ute i skogen i stadsdelen Hovsjö i Södertälje kommun. Därefter ber han sig till en kvinnlig bekant som bor i närheten men åker hem igen till föräldrahemmet på kvällen. Men Mihailo får ingen ro hemma hos sina föräldrar och sin syster och ringer därför senare samma kväll till en kompis och ber om att få sova över hos honom. Med sig tar han då en hårtrimmer. Mihailo insisterar på att vännen ska klippa honom. Varför vill du att han skulle klippa dig? Ja, jag fick panik och handlade därefter. Är det någonting du har gått och funderat på länge det här att du vill klippa dig? Nej. Är du missnöjd med din frisyr som du hade? Jo, men det är väl bra att klippa sig ibland. Och men varför just här? Nej, jag vet inte. Men nu kan man ju konstatera att då har du sen överfall på Anna Lind. Sprungit ifrån platsen, gick av med mordvapnet, ja. Med kepsen, försökt klippa dig en gång i Salénhuset, ja. Gjort av med de kläder du hade på dig och sen så försökte du bli klippt ytterligare en gång. Ja, jag blev klippt. Det tyder inte på att du är väldigt medveten om att du vill förändra utseendet och vill röja undan på dig? Nej, det tycker jag inte. Jag fick ju panik och handlade därefter. Efter att ha försökt röja undan spår genom att försöka elda upp sina kläder och sedan blivit klippt av en vän återvänder Mihailo till föräldrahemmet i Tullinge igen. Han gör ett nytt försök att elda upp den grå tröja som han haft på sig vid överfallet och som också syns på övervakningsbilderna från NK. Vid det här laget har Mihailo också berättat för sin mor vad som hänt och tillsammans ber de sig till Södertälje. Ja, då åkte jag med min mor till Södertälje. ut i skogen då? Ja, visst. Du hade ju på bilderna åtminstone på NK en grå tröja på. Ja. Vad tog den gråa tröjan då? Ja, den hade eldat upp. Eldar ni då? Ja, jag eldade upp tröjan. Därefter söker Mihailo hjälp på Huddinge sjukhus på grund av sin psykiska ohälsa som bara förvärras för var dag som går. Där stannar han i några dagar innan han blir utskriven och återvänder sen igen till vännen som klippt honom tidigare, där han vistades natten mot den 11 september då Anna Lind avled. Samtidigt börjar de första tipsen komma in till polisen som handlar om Mihailo. Men de tipsen talar om en Mikael, eller Micke, med jugoslavisk bakgrund och som tidigare ska ha varit bosatt i Hovsjö i Södertälje. För polisen gäller det nu att komma på vem Micke egentligen är. Men den 16 september griper man plötsligt en 35-årig man som skäligen misstänkt för mordet på Anna Lind. Men för Magnus Osvald och hans kollegor på utredningsroten var det långt ifrån självklart att 35-åringen var den verkliga gärningsmannen. Jag vet att även närstående till honom, när de fick se bilderna från filmen på NK, tyckte att det hade mycket stora likheter med honom som person. Vi hade även vittnesuppgifter som tydde på att han hade varit klädd just den här dagen på ett sätt som överensstämde med bilderna från NK och så vidare. Men under tiden som han satt häktad och även innan dess när han var anhållen, så pågick ju ett parallellt arbete, för vi var ju inte alls 100% säkra på att det var han. Men han var en tänkbar gärningsman och kom upp på misstankegraden skäligen. Och då måste vi agera efter det och gå till botten med honom, som sagt, vilket vi gjorde. Efter att tillsammans med sin mor ha eldat upp sin gråa tröja och sökt hjälp på Huddinge sjukhus men blivit utskriven igen, hade Mihailo återigen sökt upp sin kamrat och bett om att få sova hos honom igen. Men kamraten hade nu börjat bli orolig för Mihailo och obekväm med situationen att ha honom sovandes på sin soffa. Men efter upprepade försök att få honom att lämna lägenheten är Mihailo alltjämt kvar och vägrar att åka hem till familjehemmet i Tullinge igen. Han vill inte ha mig i sin lägenhet. Va? Har du villig att lämna lägenheten frivilligt? Nej. Varför inte det? Nej, jag vet inte. Jag vill inte vara hemma. Jag kände att jag ville vara med någon. Kamraten tvingas till slut att ringa till polisen. Och en patrull kommer till platsen för att få Mihailo avhyst från lägenheten. Han ringde efter polisen, så kom de och hämtade den. Slängde ut mig från lägenheten. Berättar du för polisen vad du har gjort på en på den tiden? Nej. Varför inte det? Nej, jag vet inte. Jag berättar inte. Och sen så är du hemma hos mamma och pappa. Ja, visst. Diskuterar ni då vad du hade gjort och hur ni skulle lösa det här? Nej. Inte alls? Nej, jag mådde dåligt. Jag vill inte prata om det. Helt ovetande som att man just avhyst Anna Linds mördare från kamratens lägenhet i Solna, fortsätter intensiva arbetet inne på polishuset på Kungsholmen i Stockholm. Men avhysningen skulle bli en viktig pusselbit i arbetet med att identifiera den mystiska personen Micke, som nu hade börjat figurera i fler och fler tips. Genom inre spaning i olika register får man till slut fram en familj med jugoslavisk bakgrund som tidigare bott i Hovsjö i Södertälje, men som nu är skriven i Tullinge. Så långt stämmer allt överens med tipsen. Men i familjen finns det ingen som heter Mikael, däremot en 24-årig Mihailo Mihailovic. Ett av tipsen säger också att Micke ska ha blivit avhyst från en lägenhet i Solna i polisdistriktet Västerort någon dag tidigare. Håkan Johansson på underrättelseroten kollar upp om man inom Solna polisen gjort några avhysningar den senaste tiden. Och kort därefter kommer svaret. Och på den anmälan var Mihailovic då namngiven. Och då hade vi den identitet. Och i och med det då, så i och med att identiteten var fullständigt fastställd, så börjar ju vi underrättelsemässigt bearbeta med Mihailovic och titta på hans bakgrund. Och vi förstod väl ganska snabbt att det här var tämligen het kandidat. Och ju mer som kommer fram om Mihailovics person och hans bakgrund, desto mer övertygande blir han som en möjlig gärningsman. Mihailo Mihailovic har serbiska rötter, men han föddes i Sverige i december 1978. Hemförhållandena var svåra. Enligt vad Mijailovic uppgett drack hans pappa mycket i perioder. Och han var också missnöjd med vad barnen presterade i skolan. Han var dessutom aggressiv mot mamman. På hösten 95 flyttade hon till en egen lägenhet med barnen. Men efter 2 månader flyttade hon ihop med pappan igen. En kväll hösten därpå var familjen samlad för att fira dotterns födelsedag. Pappan var berusad och blev våldsam. Mijailo fick då nog och gick för att ringa polisen. Men då blev pappan vansinnig och slog sönder telefonen. Det blev tumult. Mijailo fick fram en köttkniv och högg sin far i ryggen flera gånger. Han åtalades för försök till dråp, men tingsrätten ansåg att det inte gick att bevisa att han försökte döda. Och i domen står det att gärningen verkar ha utlösts av en akut stresssituation som han inte kunde hantera. Därför dömdes han istället för grov misshandel. 1999 dömdes Mijailo Mijailovic på nytt för vapenbrott. Han hade då stoppats av poliser utanför en spelklubb. I innerfickan på jackan hade han en skarpladdad pistol och i byxlinningen en batong. Han åtalades också för utpressning, men det gick inte att bevisa. 2001 hade han ett möte med frivården. Han hade nog blivit utkastad från föräldrahemmet och bodde hos olika kompisar. Han var apatisk och berättade att han tog 15-20 olika mediciner utan läkarordination. De var utskrivna på en annan person. Det var allt från starka sömnmedel till dämpande psykmediciner. Han sa att han tog dem för att få sova. När han vaknade tog han mer för att somna om. Vid den här tiden var han också sjukskriven för psykisk insufficiens. Efter att det året var till ända ska han själv ha sökt psykiatrisk hjälp. Senast på Huddinge sjukhus ett par dagar före mordet på Anna Lind. Men där var det ingen som tog emot honom. Magnus Osvald och hans kollegor på utredningsroten hade nu en identitet på Mijailo Mijailovic. Och hans förflutna gjorde honom högintressant i spaningen efter Anna Linds mördare. Och vi satte honom under bevakningsspaning. Vi kunde konstatera att han hela tiden befann sig i sin lägenhet. Fast vi märkte också att det var en väldig oro i familjen. Men vi ville jobba fram och se, är det verkligen den här rätta personen som vi har, så att säga, va? Samtidigt som vi jobbade parallellt med 35-åringen. Det fanns fortfarande så mycket misstankar mot 35-åringen, så han kunde inte släppas på något sätt. Spaningsledningen vill idag inte ge något besked om vad som framkommit i förundersökningen mot den 35-årige man som sitter anhållen misstänkt för mordet på Anna Lind. Rättsmedicinska prover har tagits på mannen för att fastställa hans DNA för att sedan kunna matchas mot det DNA som hittats på brottsplatsen och på de klädesplagg som tros tillhöra mördaren. Vi arbetar alltså med ytterligare personer och de har vi då i förundersökningen de också, vilket ju gör att vi inte berättar så mycket om vilka förehavanden vi tänker vidta. Vi bedriver fortfarande spaningsverksamhet. Och vi förstod då att det finns en möjlighet. Polismannen Magnus Osvald på utredningsroten berättar. Att få klartecken att det är Mijailovic. Och det är helt enkelt att vi kunde vända oss till Huddinge sjukhus och ta ett prov, PKU-prov i beslag där helt enkelt, vilket vi gjorde då. I samband med födseln tas ett blodprov på barnet. Blodprovet skickas sedan till PKU-laboratoriet där det förvaras i forskningssyfte. Syftet är att så tidigt som möjligt upptäcka sällsynta sjukdomar som annars är svåra att upptäcka, men som utan tidig behandling kan ge svåra handikapp långt senare. Biobanken innehåller blod från barn födda i Sverige från 1975 och framåt. PKU-laboratoriet är således inget DNA-register utan får enbart användas i forskningssyfte. Men i fallet med Mijailovic ansåg man att det enda sättet att kunna testa hans DNA mot de DNA-spår som han hade från brottsplatsen var att jämföra med hans PKU-prov. Och sen skulle det analyseras och skickas till SKL och så småningom så fick vi beskedet att Mijailo Mijailovics DNA-profil överensstämde med profil som han hade hittat på kepsen. För kepsen kunde i viss mån knytas till fiberspår från Anna Linds kläder, och bara någon halvtimme, 20 minuter kanske ens bara, så fick vi reda på att det var Mijailo Mijailovics DNA som fanns på kniven då, och det var ett bland DNA med Anna Lind och ingen annan person fanns med avsatta spår på den kniven. I den stunden så beslutade åklagaren att 35-åringen omedelbart skulle försättas på fri fot. Den person som i fredags blev häktad som försörjlig misstänkt om mordet på utrikesminister Anna Lind på NK den 10 september har idag släppts. Det föreligger inte längre någon misstanke beträffande denna personen. Direkt därefter så anhölls Michailo och Michailovic i sin utvaro. Och de poliser som fanns och bevakade lägenheten söder om stan fick order att gå in och hämta ut Michailovic. Samtidigt så vill jag meddela att en annan person är i förmiddags gripen och anhållen på sannolika skäl misstänkt för nämnda mord. Den nu gripne mannen befinner sig på Kronobergshäktet. Enligt uppgifter till Aktuellt kommer han från södra Storstockholm. Han är i 25-årsåldern och är tidigare dömd för brott. Det var i förmiddag som den 35-årige man som tidigare varit häktad släpptes fri. Ungefär samtidigt grep man den person som nu är misstänkt för mordet. Hur länge hade ni vetat var mannen befann sig? Tillräckligt länge. Det gick helt odramatiskt till. Ja, det blev det. Han var ju inte någon god psykisk hälsa i samband med gripandet. Han var ju naturligtvis utsatt för en stor press. Han var ju naturligtvis medveten vad han hade gjort. Han gav ett relativt förvirrat intryck. Om det var som han var eller om det var spelat, det kan jag inte avgöra. Men för Marianne Öhman blir förhören med Mijailovic allt annat än en lätt uppgift. Han var väldigt svår att höra och han hade ju kanske anledning att inte prata så mycket. Det här är ju inget brott som man direkt är stolt över. Och det var ju inte alltid som vi kunde ställa alla frågor. Vi fick avbryta förhörerna flera gånger och på grund av att han vägrade svara. Han hade säkert bestämt sig för att inte prata. Det som vi fick göra, det var ju att lägga fram de bevisen vi hade och ställa frågor runt det. Så att frågorna ställdes ju, fast då svarade han Tom Cruise på alla frågor. Men när vi sa att nu har du har faktiskt en möjlighet att välja en försvarare. Och då svarade han först Tom Cruise och då sa att du måste, svarar du inte på den här frågan så utser rätten en försvarare till dig. Och då sa han att han ville ha Peter Altin. Den kände brottsmålsadvokaten Peter Altin har utsetts till offentlig försvarare. Han är riksdagsman för Kristdemokraterna och har bland annat företrätt Tony Olsson som dömdes för morden i Alexander. Har du träffat din klient ännu? Ja. Och vad säger han om anklagelserna? Han förnekar brott. Ja, han vill till en början inte ens medge att han hade varit i stan den här aktuella dagen. Och det är väl egentligen ett ganska vanligt uppträdande av misstänkta gärningsmän. Att de ville helst inte placera sig på platsen för brottet naturligtvis, utan hålla sig på ett behörigt avstånd. För de har ju enligt deras utsagor då ingenting med saken att göra. Så att det är inget ovanligt beteende på något sätt naturligtvis. Det som kanske var lite annorlunda i det här fallet, det var ju naturligtvis att trots att det framlades teknisk bevisning så som DNA och så vidare, så ville han inte ta till sig det överhuvudtaget. Utan det var ju först i samband med i stort sett att rättegången skulle påbörja i januari som han påkallade förhör och berättade och medgav allting. Ja, jag har svårt att säga varför han gjorde det i det här läget. Det vet inte jag. Men han i princip var ju överbevisad och det kanske var, kändes enklare om att man hade erkänt. Det var både DNA och fingeravtryck. Och sen var det även fibrer från Anna Linds kläder som satt på hans kläder. Och så att det fanns väldigt mycket bevis. Fast det hade inte varit hans mening att döda oss utan vidare. Han drevs av en inre röst i huvudet som talade om för honom vad han skulle göra. Att han skulle attackera Anna Lind och så vidare. Den 10 september 2003 knivhöggs Anna Lind på varuhuset NK i Stockholm. Två veckor senare, den 24 september, grips mördaren Mijailo Mijailovic. För att inte riskera att fastna i en ny palmutredning hade polisen fått obegränsat med resurser och arbetat förutsättningslöst från dag ett. Och nu hade det gett resultat. Men Mijailos erkännande kommer inte förrän i samband med rättegången flera månader efter gripandet. Den 6 januari 2004 medger han plötsligt i ett förhör att det var han som överföll Anna Lind. Och med den överväldigande bevisningen mot honom rådde ingen tvekan bland Marianne Öhman och hennes kollegor om huruvida det skulle räcka i en rättegång. Ja, det man visste det var ju att han var skyldig, men vilken dom, för att skulle han få fängelse eller skulle han få rättspsykiatrisk vård? Det var egentligen det som var diskussionerna sen. Men mordet på Anna Lind förde även med sig en allmän debatt. I samband med att polisen hittar Mijailos byxor som han tidigare gömt ut i skogen i Södertälje gör man två fynd i byxfickorna. Dels hittar man en reklamjurosedel som Mijailo fått i samband med ett torgmöte inför folkomröstningen om ett svenskt medlemskap i den europeiska valutaunionen. En fråga som Anna Lind var en hängiven anhängare till. I byxorna hittar man också en förteckning över mediciner från apoteket, den så kallade kloka listan. Och debatten kom just att handla om den havererade sjukvården av psykiskt sjuka och varför en så exponerad person som Socialdemokraternas främste förespråkare för valutaunionen inte hade något livvaktsskydd. Och just detta att Anna Lind var ensam utan livvaktsskydd ute den dagen satte igång en debatt om skyddet av statsråden. Det är Säpo som har uppdraget att göra de här bedömningarna om statsråden behöver skydd. Och man hade ju kommit fram till att Anna Lind inte behövde något livvaktsskydd den där dagen. Om det hade funnits Säpo-män på plats hade Anna Lind kanske överlevt angreppet. Det medger chefen för personskyddet på Säpo, Margareta Linderoth, så här i efterhand. Det är möjligt att även med ett livvaktsskydd så hade hon kanske fått det första sticket. Och jag vet alltså inte medicinskt vad det träffade. Och sen hade vi kanske livvakten skjutit gärningsmannen. Och jag menar att skadan i alla fall hade begränsats. Eftersom det inte fanns några konkreta hot mot Anna Lind för den dagen så var det inte motiverat att ha livvakter i hälarna på henne, anser Säpo. Men Säpo-kännaren och professorn i rättsvetenskap Dennis Töllborg anser att Säpo helt har missat den hetska stämningen i den politiska debatten 4 dagar före euroomröstningen. Just före EU-valet, under EU-valet, en bit efter EU-valet så var hotbilden mot Anna Lind uppenbar. Uppenbar var den alltså. Så nu var det inte det för säkerhetspolisen så är det enda rimliga svaret att de helt enkelt är inkompetenta. Vi hör polismannen Magnus Osvald. Nej, jag har inte personligen reflekterat på det, men det man kan fundera på naturligtvis om vi kanske har levt i en lite skyddad värld i Sverige och trots mordet på Olof Palme så har vi kanske inte trott att vi behöver skydda våra ministrar i samma omfattning, utan då kanske man till en början endast skyddade statsministern och kungafamiljen och så här. Men däremot så har vi väl kanske mer vaknat upp och insett att världen kanske, omvärlden inte riktigt är så vänlig som vi skulle vilja att den var. Sten Levander som är professor i rättspsykiatri håller med. Det var ju hög risk. Hon borde haft konstant livvaktsskydd. Han menar att det finns ett konstant hot mot kända politiker från mentalt störda och våldsbenägna människor. Ja, men utrikesminister som är hårt exponerad utsätts för ett överfall med grovt övervåld, alltså kniv som används gång på gång på gång på gång, så är det naturligtvis inte ett rationellt brott, utan det är ett irrationellt brott. Och då måste gärningsmannen vara psykiskt störd och hans motiv kan man spekulera omkring. Alltså min enkla slutsats är att alla som exponeras på det här sättet ska ha skydd. Därför att det finns inga garantier annars. Psykiskt sjukas våld har karaktär av terrordåd därför att det slår blint och obegripligt för oss andra som står omkring. Man kan naturligtvis förbereda sig mot kriminalitet som är rationell eller terrordåd som är rationella. Och det är ju det Säpo sysslar med. Men de har ingen kompetens att bedöma risken för irrationella våldsbrott riktade mot politiker. Och just frågan om huruvida Mijailo var psykiskt sjuk eller inte skulle bli en av huvudfrågorna i rättegången. Eftersom det var klarlagt att han attackerat och dödat Anna Lind låg försvarets hopp till att Mijailo skulle dömas till vård istället för fängelse. Ett stort antal medier bevakade Stockholms tingsrätt i eftermiddags när resultatet av den rättspsykiatriska undersökningen av Mijailo Mijailovic blev offentlig. Rättsmedicinalverket konstaterar att Mijailovic inte var allvarligt psykiskt störd den 10 september förra året när han begick dådet och att han inte heller nu lider av en allvarlig psykisk störning. I sitt utlåtande menar därmed experterna att han inte ska dömas till vård. Ja, det här betyder ju att han kommer att få fängelse om ingenting händer. Det är solklart besked och jag tror inte en domstol skulle drömma om att gå emot ett sånt här tydligt besked. Alltså att han inte är sjuk nu, han var inte sjuk då och det finns ingen anledning att ge honom sluten psykiatrisk vård. Det blir fängelse med all säkert livstidsfängelse. Varsågod, och någon av åklagarna har framställt yrkanden. Ja, tack. Jag gick ansvar för mord. Domen på livstidsfängelse för Mijailo Mijailovic för mordet på Anna Lind är knappast någon överraskning. Och tingsrätten gick helt och hållet på åklagarnas linje i sitt resonemang kring domen. Om nu den här domen står fast, livstidsfängelse, då är det säkert många som undrar hur många år kommer Mijailo Mijailovic att få sitta i fängelse? Ja, alltså livstid är ju livstid i Sverige. Men enligt praxis då så kan man vända sig till regeringen och ansöka om nåd. Så att min uppfattning är väl att det kanske rör sig om en 18, 20, 22 år. Men under rättegången lyser en sak med sin frånvaro. En förklaring och ett möjligt motiv. Var det en planerad attack mot Sveriges utrikesminister? Eller bara ett vansinnesdåd mot en känd offentlig person? Magnus Osvald igen. Och det är en sak som vi kanske aldrig kommer att få svar på. Om han hade kanske kunnat utföra det här dådet på någon annan kvinna. Det är omöjligt att svara på naturligtvis. Nu var hon en väldigt känd person. Och han kände naturligtvis igen henne säkert. Med tanke på att hennes ansikte fanns över hela city på olika affischer. Med tanke på valet som skulle vara på nästkommande söndag. Men antagligen är det slumpen som har gjort att han har råkat komma in på varuset NK samtidigt som Anna Lind. Och då kanske fått syn på henne. Och det har då kanske triggat igång honom naturligtvis. För hon stod för makten och det kanske han hade svårt för naturligtvis. I och med livstidsdomen hoppades de flesta att man nu äntligen skulle kunna gå vidare. Men det rättsliga efterspelet var inte slut i och med det. Efter att ha överklagat till Svea hovrätt dömdes Mijailo där istället till rättspsykiatrisk vård i juli 2004. Men den slutgiltiga domen skulle komma först i högsta domstolen i december senare samma år. Regnet strilade över journalisterna. Sen prick kvart i nio utbröt den vanliga kalabaliken och trängseln. Det gällde att kunna vara först med att säga att högsta domstolen, HD:s dom, blev livstidsfängelse för mord. Enligt Mijailovics advokat var inte domen någon överraskning och nu tänker han sig en framtid i Serbien. Ja, det är att han uppfattar att det finns en ganska stor hotbild mot honom här. Ja, och det beror ju på hämndmotiv då, på grund av det brott han är dömd för. Så att han känner sig inte säker i Sverige, inte på svenska fängelser eller för den delen på svenska sjukhus. De fem domarna som nu dömt Mijailovic är landets högsta jurister, de mest erfarna och kunniga. Deras dom sätter punkt på en lång rättsprocess. Även om det rättsliga efterspelet nu äntligen var över, så förblir det stora frågetecknet varför. Inte minst hos Anna Linds för detta make, Bo Holmberg. Det finns någonting som du är besviken över också i alla de här tre domarna, även HD:s dom. Ja, det är motivbilden. Och det märker jag på de många brev jag får från svenska folket. Att man vill veta varför. Varför tog han ihjäl landets utrikesminister? Vad var motivet? Och det har stört mig senast här i HD också att man kan få sitta där utan att svara. Jag tycker det är väldigt dålig etik. Jag tycker att det är en gammaldags regel att en mördare ska få sitta där och vägra att svara. Den 12 september, dagen efter att Anna Lind avled på Karolinska sjukhuset, hölls manifestationer runt om i Sverige för att hedra Anna Linds minne. På Sergels torg i Stockholm samlades drygt 50 000 människor för att lyssna till talarna och dåvarande statsminister Göran Perssons farväl till sin före detta ministerkollega. Olof Palme var Anna Linds främste förebild och inspiratör. Och det var i hans fotspår hon gick och hon skulle ha gått långt. Trots sina djupa erfarenheter så var hon ung som politiker. Som ett ödets svarta ironi skulle deras liv också sluta på samma sätt. När Anna Lind, knappt 30 år gammal, tog till orda för att föra ungdomarnas talan på Olof Palmes begravning, så var det för att ge ett löfte. Så här sa Anna till Olof. Tack, Olof Palme, för att vi fick din hjälp att förstå världen. Tack för att du gav oss så mycket av din lidelse för rättfärdighet. Han gav oss en bild av hur ett liv kan vigas åt att förbättra för andra människor. Solidariteten kan bli en livsstil. Vi som är unga ifrågasätter. Olof Palme följde inte det konventionella och det som var lagom. Han öppnade dörrar istället för att bara räddhågset knacka. Han klättrade över murar när de spärrade vägen mot friheten. Han sa sitt hjärtas mening istället för vad andra tyckte var lämpligt. Tack, Olof Palme, för att du visade att politik också kan vara ett skriande rop på rättvisa. Ett uppror mot det som kväver och förlamar. Vi som är unga behöver visioner. Olof Palme visade att politiken ska vägledas av idéer, moral och känsla. Att politik är mycket mer än teknik och administration. Olof Palmes engagemang gjorde att politiken blev spännande. Att människan bakom statistiken inte försvann. Efter vår förmåga ska vi föra din kamp vidare. Kampen för freden och den internationella solidariteten. Kampen för ett öppet och fritt Sverige utan rasism och främlingsfientlighet. Vårt tack till dig blir att föra ditt budskap vidare. Så sa Anna. Och idag står vi här. Det löftet som Anna gav till Olof Palme, det löftet måste vi idag ge till Anna Lind. Ditt budskap, Anna, ska vi i vår tur föra vidare. Vi ska göra som du vill och föra upproret vidare. Upproret mot det som kväver och förlamar. Vi ska öppna dörrarna istället för bara knacka. Vi ska klättra över murarna som spärrar vägen mot friheten. Vi ska säga vårt hjärtas mening. För Anna Linds skull, därför att det var hennes löfte till världen. För världens skull, därför att möjligheterna finns där till förbättring. Dina idéer lever vidare genom oss. Och vårt tack till dig ska inte stanna vid det förflutna, utan riktas mot framtiden. För en människa kan mördas, men inte idéer. Du hörde Petri Dokumentär om mordet på Anna Lind och jakten på hennes mördare, Mijailo Mihailovic. Programmet gjordes av mig, Kristoffer Hansson, och tekniker var Lotta Linderar. På Petri Dokumentärs hemsida på sr.se/p3 hittar du tidigare program och information om kommande sändningar.